Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Radiyetu billahi Rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulen ve Nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Hazirun ve ekranları başındaki değerli dostlar, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 45. ayeti kerimesinde kaldık. Ve bugün Allah inayet buyurursa sadece Nisa suresi 45. ayeti kerimenin üzerinde duracağız inşallah. Birçoğunuz belki mefhum itibariyle bildiği bir ayeti kerime. Dolayısıyla ben fazlaca vakit kaybetmeden inşallah Rahman mealen tilavet edeceğim. Sonra üzerinde durulması icap eden birkaç tane husus var. Onu inşallah sohbetimizde sizlerle paylaşma gayreti içerisinde olacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 45. ayeti celile-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de a'udhu billah. Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Ehemmiyetine binaen ben yeniden okumak istiyorum. Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir. Şimdi değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti kerimesinde birkaç tane hususu bizlere beyan ediyor. Tabi maddeler halinde sıralayacak olursak 3, 5 belki çoğaltılabilir ama konuşulacak olan hususlar. Ben inşallah Rahman bugünkü sohbetimi 2 temel başlıkta değerlendirmeye çalışacağım. Mealde sizler de şahit oldunuz, dinlediniz. Bunlardan bir tanesi dost ve düşman kavramı. Bu ilke nasıl tesis edilmeli? Allah Subhanahu ve Teala dostlarımızla, düşmanlarımızla olan hukukumuzu nasıl inşa etmeliyiz? Buna dair bir şeyler konuşacağız inşallah. İkincisi ise ayet-i kerimenin sonunda da Allahu Azza ve Celle'nin buyurduğu üzere yardımı kime hasredeceğiz? Vekil olarak Allah Subhanahu ve Teala'nın yeterli olduğu konusuna inşallah bir parantez açacağız. Bunlar Tefsir-i Furkan müdavimleri bilir. Uzak olduğumuz yahut da hiç konuşmadığımız mevzular değil. Öyle ya da böyle ucundan kıyısından temas ettiğimiz hususlar ama bugün ayet-i kerime bizatihi düşmanlarımızı betimleyen düşmanlarımızla alakalı başka ayet-i kerimelere geçeceğiz. Onları zikredeceğiz. Yani inşallah Rabbim dersimizi hem kendi nefsimde hem de sizlerin inşallah nefislerinde tesirli kılsın. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle Rabbim amin olmayı nasip buyursun inşallah dostlar. Şimdi Allahu Azza ve Celle ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim Vallahu a'lemu bi'a'daikum. Şüphesiz ki Allah sizin düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Vallahi ben çok tesir altında kaldığım bir ayeti kerime. Bütün ayeti kerimeler şüphesiz öyle ama böyle bir anlama yorulmasın istirham ediyorum. Hakikaten Allahu Azza ve Celle aynen mealen aktarıyorum. Allah sizin düşmanlarınızı sizden daha iyi biliyor ve tanıyor. Bunun aslında Türkçesi şu. Sizin düşmanlarınızı ben sizden daha iyi tanıyorsam, sizin oturup ayrıca düşmanlarınızın kim olduğunu, nasıl olduklarını tariflemeye ihtiyacınız söz konusu değil. Böyle bir işe kalkışmayın, zımnen söylüyorum. Ben tanıyorum. Vallahu a'lemu bi'adaikum. Allah sizin düşmanlarınızı sizden daha iyi tanıyor. Öyleyse bizim hususi oturup da düşmanımız nasıl birisi acaba? Yani düşmanlarımız kim acaba? Yahut da Başka bir ifadeyle kıymetli kardeşler, düşmanlarımızın bize yönelik tutumları, tavırları, içten içe besledikleri duygular ve düşünceler neler acaba deyip Ahmet'i, Mehmet'i, biz yani oturup bununla ilgili ayrıca bir tasnif, tarif, bir tanımlama yapmaya ihtiyacımız söz konusu değil. Alemlerin Rabbi olan Allah ve Azza ve Celle çok belih, çok böyle sarih bir şekilde diyor ki sizin düşmanlarınızı ben sizden daha iyi biliyorum. E'lemu. Sadece biliyorum demiyor, daha çok biliyorum. Sizden daha iyi tanıyorum. Dolayısıyla sizin hususi olarak düşmanlarınızı tanımaya yönelik, düşmanlarınızın sizinle alakalı düşünceleri ne olduğunu öğrenmeye yönelik bir gayret içerisine girmeyin, ben size anlatacağım diyor Allah. Subhanahu ve Teala. Dolayısıyla eğer ki bugün zihinlerimizde Tefsir-i Furkan'ın azı olarak bir şeyler kalması icap ediyorsa dostlar, şu kalsın: Allahu Azza ve Celle'nin düşmanları, dolayısıyla İslam'ın düşmanları, yine dolayısıyla bizim düşmanlarımızı oturup ayrıca tanımlamaya ihtiyacımız yok. Çünkü Kur'an'ın ayetlerini, Kur'an'ın sayfalarını gezdiğimiz zaman, dolaştığımız zaman, müracaat ettiğimiz zaman görüyoruz ki kıymetli kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala bizim düşmanlarımızı bize anlatıyor. Neydi ayet-i kerime? Vallahu a'lemu bi'a'daikum. Allah sizin düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Allah Subhanahu ve Teala, Bakara suresinde biz bunu gördük, hatırlıyorsunuz kıymetli kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala bize bizim düşmanlarımızı anlatıyor. Nasıl bir duygu, nasıl bir düşünceye sahip olduklarını bize beyan ediyor. Bize diyor ki onlar sizinle alakalı şöyle bir düşünce içerisindeler. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. وَلَنْ'le başlıyor. Ki bu olumsuzluk edatıdır. Öylesine bir olumsuzluk edatı değil, asla olumlu olmayacağını beyan eden bir olumsuzluk edatıdır. Lem değil, la değil, ma değil, len. Yani daha Türkçe ifadeyle kıyamet vaktine kadar bu olumsuzluk olumlu olmayacak. Ne diyor Allahu Azza ve Celle, mealen paylaşayım? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى. Yahudiler ve Nasraniler sizden asla razı gelmeyecekler. Ta ki siz onlara tabi oluncaya kadar. Ta ki siz onlar gibi olasıya kadar. Ta ki siz onlar gibi düşünesiye kadar. Ta ki, ta ki, ta ki. Siz onlar gibi olmadığınız müddetçe, asimile olmadığınız müddetçe, onlardan bir parça olmadığınız müddetçe Yahudiler ve Nasraniler sizden razı olmayacaklar. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Peki az önce dedik ki vallahu a'lemu bi'a'daikum. Şüphesiz ki Allah sizin düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir dedik. Bu bir ayettir, biz buna iman ediyoruz. Başım gözüm üstüne. Peki başka bir ayette Allah diyor ki Yahudiler ve Nasraniler sizden razı gelmez. Ta ki siz onlar gibi oluncaya kadar, onlar gibi yaşayıncaya kadar, onlar gibi düşününceye kadar onlar sizden memnun olmayacaklar. Başka ayeti kerimelerde Âl-i İmrân suresinde gördük, hatırlayacaksınız. Size yönelik düşmanlıkları ağızdan çıkanlar bunlardan ibaret. Hele ki siz size yönelik besledikleri düşmanlığı İçinde gizli tuttuklarını bir bilseydiniz demiyor mu Allah? O daha çok büyüktür diyor. O daha da fazladır diyor Allah. Bu bizim Türkçe'de yerleşmiş bir tabirle söyleyeyim. Aslında onların bir muradı var ki bizi bir kaşık suda boğmak. Onlar bizim hayrımızı istemez. Allah için. Temel öğretisi bu olsun bu akşamın. Onlar bizim iyiliğimizi istemez. Onlar bizim selametimizi istemez. Onlar bizim şerrimizi ister. Onlar bizim belamızı ister. Onlar ister ki biz gün yüzü görmeyelim. Bunu beyan eden Allah'tır. Subhanahu ve Teala. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sen onların dinine tabi olmadıkça bu iş olmaz. Onlar senden hoşnut olmaz. Onların sana eyvallahı olmaz. Yüzüne gülüyorsa bile senden asla ve senin selametini asla istemez. Bunu söyleyen Allah Subhanehu ve Teala. Peki öyleyse Allah Azza ve Celle bizim düşmanlarımızı bizden daha iyi tanıyorsa biz niçin onlarla hala bir hoşgörü içerisinde olalım ki? Biz şu yaşadığımız coğrafyada diyalog konferansları ve konuşmaları çerçevesinde İslam'la farklı dinleri dost kılma gayretlerine şahit olmadık mı? Olduk vallahi. Biz hoşgörü konferanslarına, sohbetlerine, panellerine, ne bileyim celselerine, oturumlarına şahit olmadık mı? Vallahi olduk. Olduk. Allahu Azza ve Celle'nin kafirlerle ilgili çizmiş olduğu o profil yetmiyormuşçasına kafirlerden bize dost olacağını Müslümanlara mal etmeye çalıştık. Çalıştılar. Böyle bir düşünceden beriyiz, Allah da şahittir. Ama Allah diyor ki onlar sizden razı gelmez. Vallahu a'lemu bi a'daikum. Allah sizin düşmanlarınızı sizden daha iyi biliyor. Oturup emek sarf etmeyin, güç harcamayın. O kafirlerin sizinle alakalı nasıl düşünüyor olduğu ya. Böyle bir çaba içerisine girmeyin. Çünkü ben diyorum ki diyor Allah, onlar sizden razı olmayacaklar. Öyleyse kerim kardeşlerim, bu tarifi Allah yaptıysa bizim Allahu Azza ve Celle'nin kafirlerin bize olan düşünceleriyle alakalı bu doğrultuda hareket etmemiz icap eder. Vallahi işte her zaman anlatıyorum, bu da çok büyük bir marifetmiş gibi algılanmasın, istirham ediyorum. 12 yıllık Hollanda'da kalmış olmanın bana kazandırmış olduğu birçok tecrübe var. Onlardan bir tanesi de ben Allahu Azza ve Celle'nin tarifinin, vallahi Allah Subhanahu ve Taala'nın kelamının ne kadar doğru ve Allahu Azza ve Celle'nin vaadinin ne kadar doğru ve iman edilmesi gerektiğini gördüm, şahit oldum. Ne diyoruz biz her ayeti kerimenin ardından? Sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söyledi. Şüphesiz ki Allah doğru söyledi. Onlar bizim düşmanımız. Onların içinde bize yönelik beslemiş oldukları kinin, nefretin, öfkenin haddi hesabı yok. Bunun böyle olduğunu ifade etmek adına ben yerinde olacaktır ümidiyle bir örnek paylaşmak istiyorum müsaadelerinizle. Bunu niye anlatıyorum? Hani dedim ya az önce, bir kaşık suda boğmayı murad ederler. Onların İslam'a yönelik öfkeleri hakikaten had safhadadır. Bunu resmedebilmek adına sahabe-i kiram asrından bir örnek vermek istiyorum kıymetli hazirim. İçindeki İslam düşmanlığını Allah için kulak verin. Misafir edeceğim sahabe, bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Ben Tefsir-i Furkan'da ilk anlatıyorum. Sumame bin Usel. Duydunuz mu kerim kardeşler? Sumame radıyallahu anh. Şimdi radıyallahu anh diyorum. Çünkü sahabedir. Allah ondan razı olsun. Ben bunu anlatırken tabii anlatacağım rivayetin belki uzun olmasından ötürü asıl verilmesi istenen ve azık niteliğinde olan mesajımız arada kaybolmasın. Vermek istediğimiz şu: onların bize yönelik besledikleri bir düşmanlık var. Bunu bu sahabe iman etmeden önce izhar ediyor. Bunu paylaşacağım. Buradan hareketle de kafirlerin Müslümanlara, İslam'a, Allah'a, Resulüne besledikleri kini anlama gayreti içerisinde olacağız. Derdim bu. Sumame bin Usel radıyallahu anh, tabi müşrik, başlarda Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin işte risaletle geldiğini öğrenince Mekke'de öğreniyor ki Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ın peygamberi ve o bir müşrik, bir ilahı var, ilahları var, puta tapıyor. Yani müşrik duyuyor ki müşriklerin elebaşlarından Muhammed aleyhissalatu vesselam onların putlarına çatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir olan Allah'a davet ediyor. Uzatmıyorum. Sumame radıyallahu anh, tabi o zaman müşrik, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama suikast tertip ediyor. Dikkat edin lütfen. Yani bunu duyunca öfkeleniyor ve bir anda Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamla karşı karşıya geldiğinde de onu öldürmeyi murad ediyor. Suikast tertip ediyor. Ama Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın amcası buna mani oluyor. Yani Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama tertip edilen o suikasttan aleyhissalatu vesselam'ı amcası kurtarıyor. Tabi ondan sonra o bir vesileyle de oradan kaçıyor. Allah'ın Resulü diyor ki, bu Sumame bin Usal'dir. Bunu öğrendik. Onu gördüğünüz yerde katletmeniz size haktır, vaciptir. Not edin buraya. Allah'ın Resulü'nü öldürmeye çalışmış. Ama Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'ı öldürememiş. O arada firar etmiş. Allah'ın Resulü de arkasından ağrı demiş ki, buna nerede rast gelirseniz bunu katledin, haktır. Aradan yıllar geçmiş. Yer Medine. Hicretin 6. senesi. İslam devleti inşa edilmiş, ikame edilmiş. Süvariler, güvenlik güçleri Medine'nin civarında güvenlik turları atıyorlar. Süvariler. Görüyorlar ki bir tane adam onlara doğru yaklaşıyor ve o kimdir biliyor musunuz? Sumame bin Usel, kendi inancı gereği Mekke'ye gidecek, umre yapacak. Kabe'ye gidip kendine göre ibadetini gerçekleştirecek. Ama kılıcını kuşanmış, kalkanını kuşanmış. Süvariler onun bu halini görünce şüpheleniyorlar. Diyorlar ki bunun niye geldiği belli değil. Hemen gözaltı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna getiriyorlar. Ama o süvariler onun Sumame bin Usel olduğunu bilmiyorlar. Onlar sadece bir şüpheden ötürü onu tutuyorlar. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına getiriyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, biz bunu kılıcıyla kalkanıyla gördük. Endişelendik, şüphelendik. İhtiyaten senin huzuruna getirdik ya Resulallah. Deyince diyor ki vallahi siz bilmiyorsunuz o kim. Kim ya Resulallah? Beni zamanında katletmeye teşebbüs eden, suikast tertip eden Sumame bin Usal'dir. Ne yapalım ya Resulallah? Diyor ki onu mescidin direğine bağlayın. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın emri gereği Sumame bin Usal'i direğe bağlıyorlar. Allah'ın Resulü ashaba ve ev ahalisine haber salıyor. Bana, peygambere yani Muhammed'e günün içerisinde yiyecek ne ikram ettiyseniz en güzelinden Sumame bin Usal'e de vereceksiniz. Allahu Akbar. Tabi Sumame nereye uğradığını şaşırıyor yani. Allah Resulü diyor ki ben ne yediysem Sumame de aynısından yiyecek. Hatta daha iyisini yiyecek. Allah'ın Resulü'nün emri üzerine Sumame'nin elleri bağlı. Gün içerisinde Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama ne ikram edildiyse Sumame radıyallahu anha da getiriliyor. Elleri çözülüyor, yiyor, karnını doyuruyor, ellerini tekrar bağlıyorlar. Allah'ın Resulü yanına geliyor, diyor ki Sumame karnın doydu mu? Doydu diyor, doydu. Peki diyor ne düşünüyorsun, hele bir söyle bakalım. Şu anda gönlünden geçen ne? Seninle alakalı ben ne yapayım? Ne istersin? Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki eğer beni şu anda öldürürsen vahşi cani bir adamı öldürmüş olursun. Bu bir hakikat diyor. Sumame. Cani bir adamı öldürmüş olursun. Yok. İnisiyatif alır da beni affedecek olursan kıymet bilen bir adama ihsanda bulunmuş olursun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ki ben size bunun kaynağını hemen paylaşayım inşallah, İbni Hişam ve İbni Hacer el-Eskalani'nin isabesinde geçiyor. Allah Resulü hiçbir şey söylemiyor. Ertesi gün Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ne yediyse Sumame'ye aynısından ikram ediliyor. Allah'ın Resulü geliyor, diyor ki karnın doydu mu? Doydu ey Muhammed. Diyor ki ne düşünüyorsun? Dünkü sorunun aynısını soruyor. Diyor ki seninle ilgili ne yapayım? Ha Sumame. İçinden ne geçiyor? Öyle bir söyle bakalım. Diyor ki ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Diyor ki eğer beni öldürürsen vahşi, cani bir adamı öldürmüş olursun. Diyor ki affedersen de diyor kıymet bilen bir adama ihsanda bulunmuş olursun. Aynı cevap. Uzatmıyorum. Üçüncü gün. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ne yediyse Sümame'ye ikram ediliyor. Allah'ın Resulü Sümame'ye geliyor. Aynı şeyleri sual ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama da aynı cevabı veriyor. Üçüncü günün sonunda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki, Sümame'yi salın gitsin. Ya Rab. Salıyorlar Sümame'yi. Çıkıyor mescitten, en yakın bir hurmalıkta su arıyor, kuyu buluyor, orada temizleniyor. Sümame radıyallahu anh orada abdestini alıyor. Mescide geliyor ki bakıyorlar Sümame. Daha mescidin orta yerindeyken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine ben şehadet ederim ki ey Muhammed sen onun kulu ve elçisisin. Allahu Ekber. İman ediyor. Sonra Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibine oturuyor. Asıl konumuzda olan kısma şimdi geldim. Diyor ki ya Resulallah az önce Muhammed diyordu. Şimdi diyor ki ya Resulallah dün gece ben buraya gelmeden önce yeryüzünün en çirkin yüzü senin yüzündü ya Resulallah. Vallahi ben imanla şereflendim. Sorsalar derim ki yeryüzünün en güzel yüzü senin ya Resulallah. Ya Resulallah, dün gece ben buraya gelmezden evvel yeryüzünün en necis şehri senin ikame ettiğin şehirdi. Şimdi sorsalar derim ki yeryüzünün en güzel beldesi senin bulunduğun beldedir ya Resulallah. Buraya gelmeden önce benim nezdimde en iğrenç din senin getirdiğin dindi ya Resulallah. Şimdi sorsalar deseler ki yeryüzünün en muhteşem, en mükemmel dini hangisidir? Derim ki İslam. Parantez açıyorum. Ne değişti dünden bu yana? Ve onun İslam'a olan nefretini düşünebiliyor musunuz? Yeryüzünde en çirkin yüz hangisidir diye sual etseler, senin yüzün derdim ya Resulallah. Nasıl bir kin, nasıl bir nefret, nasıl bir öfke beslemiş içerisinde Sümame. Sihirli bir değnek dokunmadı vallahi. Ama imanla birlikte yeryüzünün en güzel yüzü Resulullah aleyhissalatü vesselamın yüzü oldu. En güzel din İslam oldu. En güzel belde Resulullah nerede oturuyorsa orası oldu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebrik etti onun imanını. Dedi ki ya Resulallah ben o hani Yemame şehrinden çıktığımda umre niyetiyle çıkmıştım. Eğer müsaade ederseniz ben İslam'ın öngördüğü şekilde umremi tamamlamak istiyorum. O güne kadar daha kimse gitmemiş. Dikkat edin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona öğretti, gösterdi ve Sümame'ye dedi ki git Allah'ın beytini Allah'ın murad ettiği şekilde tavaf et gel. Sümame Kabe'ye girdi. Yeri göğü inletircesine şunu haykırıyordu. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bunu, bu telbiyeyi İslam üzere ilk getiren Sümame'dir. Allahu Akbar. Tabi bunu duyunca müşrikler lebbeyk Allahümme lebbeyk ne demek? Emret Allah'ım emret demek. Ferman senin Allah'ım demek. Buyruk senin Allah'ım demek. Ben sen ne istiyorsan onu yerine getireceğim Allah'ım demek. Senden başkasını tanımıyorum Allah'ım demek. Duydu müşrikler. Dediler ki bu kim? Baktılar ki Sümame birisi bağırıyor orada lebbeyk Allahümme lebbeyk. Çullandılar üzerine birisi kılıcını kaldırdı. Tam Sümame'nin boynuna vuracak tuttular. Dedi ki sen Yemame ehlinin lideri Sümame olduğunu bilmiyor musun? O mu ya? O. Vallahi bize buğday vermezse aç kalırız. Ayağa kalktı Sümame. Radıyallahu an dedi ki ey müşrikler topluluğu, dediğim kulaklarınıza iyi varsın. Eğer ki Resulullah aksini söylemedi müddetçe size bir gram buğday yok. Dedi unutun. Sümame'den size buğday yok. Ta ki Resulullah izin verirse ne ala. Yahu sen evden çıktığında Resulullah'ı öldürmek istedin. Sen Resulullah'a bizatihi suikast tertip etmiş adamsın. Senin gözünde Allah'ın Resulü yeryüzünün en çirkin yüzü. Şimdi ise Allah'ın Resulü müsaade etmediği takdirde buğdaydan bir gram dahi yok diyorsun. Allahu Ekber. İçinde İslam'ı beslediği kim? Sonrasında İslam olunca müşriklere, kafirlere beslediği kim? Allah Azza ve Celle bize Sümame'nin anlayışından ikram etsin. Tabii kıymetli kardeşler, bu tarif açısındandı. Yani Sümame'nin Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik o sözlerini hususi olarak paylaştım ki şunu murad ettim. Yani onlar bize kindar. Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki Estaizu billah ya eyyuhallezine amenu la tettehidul kafirine evliya min dunil mu'minin. Ey iman edenler, size söylüyor Kerim kardeşim. Hepimize söylüyor. Ekranlar başındaki dostlar size söylüyor. Çünkü biz imanla müşerref olduk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya eyyuhallezine amenu la tettehidul kafirine. Kafirleri dost edinmeyin. Bize söylüyor Allah. Ya eyyuhallezine amenu la tettehidu aduvi ve aduvvekum evliya. Ey iman edenler, benim de sizin de düşmanlarınızı dost edinmeyin. Allahu Ekber. Şimdi tarifi öğrendik. Allahu Azza ve Celle kafirlerle ilgili, Allah Azza ve Celle'ye, Resulüne, İslam'a düşmanlık besleyenlerle ilgili bize bir tarif yaptı. Dedi ki onlar böyle düşünüyor sizinle alakalı. Tarif kısmını bitirdik dostlar. Şimdi geriye bununla nasıl amel etmek kaldı. Şimdi kafirlerin bize yönelik düşmanlıklarını öğrendik de bu bilgi bununla sınırlı olmaması icap eder. Müslümanca bir duruş sergilemek icap eder. Yani Allahu Azza ve Celle'nin Allah'ın düşmanlarıyla olan münasebetimizle alakalı bir hükmü yok mu? Vallahi var. Bir tavır koyacağız. Allah da sözümüze şahittir ki İslam'ın, Allah'ın, peygamberin azılı düşmanları bizim asla ama asla dostumuz değildir. Allah bu sözümüze şahit olsun. Allah'ın dostlarını dost belleyeceğimize, Allahu Azza ve Celle'nin düşmanlarını da kendimize düşman belleyeceğimize alemlerin Rabbi olan Allah'a sözümüz var. Vesselam. Bundan sonra söz ziyade-i kelam. Allah'ın dostunu dost, düşmanını düşman belledik. Amerika Allah Azza ve Celle'nin düşmanı mı? İslam'ın düşmanı mı? Öyleyse bizim de düşmanımız. Bu kadar basit. Bu su götürmez bu tartışma. Bir tavır koyacağız. Çünkü Allah bizi onlara anlattı. Onlar dedi sizin düşmanınız. La tettakiz. Edinmeyin. Neyi edinmeyin? Benim düşmanımı. Sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Size ben bir misal anlatayım mı? Ben bir sahabeyi misafir edeyim tefsir-i Furkan'a. Tavır, kamet. Allah'ın düşmanıysa babam da olsa değişmez cinsinden. Mecazi söylemiyorum, hakikaten öyle. Kim? Çok var örnek ama ben tefsir-i Furkan'da daha önce hiç anlatmadım. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh. Hüseyin babası. Kim? İmran Mekke'nin daha davetin ilk yıllarında, ilk günlerinde iman etmiş bir sahabe radıyallahu anh. Hüseyin babası müşriklerin elebaşı. Neyi anlatıyoruz? Allah'ın düşmanı mı? Ben de Allah'a iman edenim. Allah biz birbirimize düşman kılmış, ortaya bir kamet koyacağız. Öyle böyle değil yani. Yanar döner, zikzak, muzebzebine beyne zelik. Öyle değil yani. Bir kamet koyacağız. Bir duruş göstereceğiz. Onunla Allah'a, Allah Azza ve Celle'ye o amelimiz şahitlik verecek. Hüseyin, İmran zaten iman etmiş. Hüseyin iman etmemiş. Oğlu iman etmiş, babası iman etmemiş. Müşriklerin elebaşlarından, söz ağzı laf yapan bir adam ha. Öyle sıradan birisi değil Hüseyin. Hemen Ebu Cehil, Ebu Sufyan, o müşriklerin elebaşları Hüseyin'i dolduruşa getirmişler. Ya demişler, bu Muhammed'in ve davasının önüne geçemiyoruz ya aleyhissalatü vesselam. Gitsen de sen mi konuşsan acaba onunla? Bir doldurmuşlar Kerim kardeşler, ağabeyler. Bir doldurmuşlar Hüseyin'i. Oo, Hüseyin o hışımla gitmiş Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına. Ama olacak ya. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hemen dizinin dibinde İmran oturuyor. Oğlu. Hüseyin radıyallahu anh diyorum şimdi. Allah ondan razı olsun. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama bir hışımla geliyor ki tabii herkes o arada böyle bir oturuyor. Oturumundan ayağa kalkıyor. İmran bin Hüseyin kalkmıyor. Gelen babası. Rivayetler var. İsabede geçiyor. İmam Hacer el-Askalani'nin diyor ki yumruğunu böyle sıkmış. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın omuzunun hemen ardında şöyle sırtında Hüseyin gelmiş ki o öfkeyle Allah'ın Resulüne ağza alınmayacak sözler söylüyor. Yani Hüseyin Allah'ın Resulüne hakaret ediyor. Dinine hakaret ediyor. Ağzına geleni söylüyor. O arada dikkat edin Allah için. Vallahi hikayemsi değil mi? Belki bir rivayet anlatıyorum ama gözlerinizi 3 saniyeliğine kapatın. Gözünüzün önünde İslam'a düşmanlık yapan bir babanızın olduğunu ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme en çok sevdiğinize, kainatın efendisine hakaret ettiğini düşünün ve siz de Allah'ın Resulü'nün hemen yanında olacakları seyrediyorsunuz. Diyor ki Hüseyin yumruklarını böyle sıktı, tetikte, gardını almış bir vaziyette Allah'ın Resulüne yapacak bir hamleyi bekliyor ki babasına yaptıklarının yanına kar koymayacak. Vallahi kolay söyledim. İmran bin Hüseyin gerildikçe gerilmiş. Hüseyin de Allah'ın Resulüne söylediğini böyle hiç üçü beşi yok. Ama İmran bin Hüseyin Allah'ın Resulüne bir şey yapacak olursa babasına müdahale edecek. Baba dinlemeyecek yani. Tasavvur etmenizi istiyorum Allah için. Hüseyin lafını bitirdikten sonra Allah'ın Resulü, tabi hala o İmran bin Hüseyin Allah'ın Resulü'nün omuzunun üstünden bakıyor. Hüseyin bitti mi? Allah'ın Resulü soruyor. Bitti deyince Allah'ın Resulü ona aklına hitap eden, kalbini mutmain kılan böyle hikmet dolu ayetlerle Hüseyin'e nasihat ediyor, vaaz ediyor, okuyor. Hüseyin diyor ki sen bugüne kadar bu dine mi davet ettin? Sen bugüne kadar bunlara mı çağırdın ya? Senin anlattığın din bu mu? Diyor ki Allah'ın Resulü vallahi bu. Diyor ki eğer senin anlattığın bu dinse eşhedü en la ilahe illallah وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Ey Muhammed, ey Allah'ın Resulü, öyleyse ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sen de onun kulu ve elçisisin deyince, İmran bin Hüseyin, az önce yumruklarını sıkmış, babasına hat bildirmeye hazırlanan İmran bin Hüseyin, az önce babası içeri girdiğinde ayağa kalkmayan İmran, az önce babası içeri girdiğinde hürmet etmeyen İmran dolaştı Allah'ın Resulü'nün sırtından önüne, babasının ayağını öpmeye başladı, elini öpmeye başladı, cübbesini, entaresini hem öpüyor hem de ağlıyordu. Ama bir taraftan Allah'ın Resulü de hüngür hüngür ağlıyordu. Allah'ın Resulü'nün sakalları ıslanırcasına ağlamıştı ki ashab sordu, dedi ki ya Resulallah, sizi bu denli ağlamaklı kılan şey nedir? Dedi ki görmüyor musunuz İmran'ı? Bakın İmran'ıma bakın. Az önce içeriye girdiğinde babası iman ehlinden değildi. Ayağa dahi kalkmadı İmran. Ama iman ehli olduğunda babasının hakkını yerine tevdi etti İmran. Buna sevindim. Bu nasıl bir kamet ya Rabbi? Bu nasıl bir dostluk ve düşman anlayışı Allah'ım? Babası az önce içeriye giriyor ama müşrik. Ama babası iman ehlinden oluyor, ayağa kalkıyor, gidiyor babasının ayağını öpüyor. Allahu Ekber. Kamet bu. Allah kime dost olun dediyse ona dost olmak böyle bir şey. Allah kime düşman olun dediyse düşmanca tavır sergilemek de böyle bir şey. Ama bugün maalesef böyle değil. İyi iyi hoş da vallahi bugün böyle değil. Bugün biz Allahu Azza ve Celle'nin düşmanlarını dost, Allahu Azza ve Celle'nin dostlarını, sevgililerini de düşman belleyen yöneticiler tarafından idare ediliyoruz. Yanlış mı söyledim? Allah sözünüze şahittir. Bugün Rabbi Allah diyenler öldürülüyor. Ve Rabbi Allah diyen kafirleri, sömürgeci kafirleri, maalesef Allah indinde dost olanları, bizim sömürgeci kafirlerin uşakları, yöneticileri de maalesef düşman belliyor. Ama biz de diyoruz ki, sömürgeci kafirler Allah'ın düşmanlarıdır. Sömürgeci kafirler Allahu Azza ve Celle'nin azılı düşmanlarıdır hem de. Az önce söylediğim sonradan gelen kardeşlere hatırlatma olsun. Amerika İslam'ın, Allah'ın, peygamberin, Müslümanların düşmanıdır. İngiltere'si düşmanıdır. Rusya'sı düşmanıdır. Çin'i düşmanıdır. Fransa'sı düşmanıdır. Hollanda'sı düşmanıdır. Sömürgeci kafirler İslam'ın düşmanlarıdırlar. Bize İmran bin Hüseyin vari bir duruş sergilemek gerekiyorsa öyleyse diyoruz ki Allahu Azza ve Celle'ne düşman olanlar bizim düşmanımız. Allahu Azza ve Celle'ye dinine dost olanlar da bizim dostumuzdur ve selam. Biz bunu şiar edindik. Dostunu dost belleyeceğimize, düşmanını da düşman belleyeceğimize, alemlerin Rabbi olan Allah'a sözümüz var. Ya bugün tutuyor bizim başımızdaki idareciler her 5 dakikaya diyor ki Putin benim sevgili dostumdur. Ya bir 5 dakika geçsin aradan. 5 dakikada 4 defa dedi. Ya senin dostum dediğin Allahu Azza ve Celle'nin lanetlediği o kafirler bugün Doğu Guta'da katletmediği Müslümanın haddi hesabı yok. Bugün bakmaya haya ettiğimiz o videolardaki görüntüleri Müslümanlara reva gören bu acıyı, zulmü o senin dostum dediğin kafirler yapıyor. Sen hiç mi Allah'tan korkmuyorsun dostum derken? Ama benim esas temas etmek istediğim bir nokta var, oraya geleceğim. Ne diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Men e'ane ala katli muslimin bi şatri kelimetin leqiyallaha yevmel kıyameti mektubun ala ayneyhi ayisun min rahmetillah. Bu sözün sahibi ben değilim ha. İbn-i Mace'nin sahibi senetle tahric etmiş olduğu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a ait bir söz. Men e'ane ala katli muslimin. Kim bir Müslümanın katledilmesine bir şatri kelimetin, yarım kelime dahi olsa katkı sağladıysa, lekiyallaha yevmel kıyameti, kıyamet gününde Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Nasıl? Mektubun ala ayneyhi, onun alnında yazılı olacaktır. Ne? Eyyisun min rahmetillah, bu adam Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Allah'u İzzetülillah. Yarım kelime dedim. İncirlik üstü demedim, değil mi? Dilim falan sürçmedi herhalde. Ha? İşte ne bileyim, silah demedim, tecizat demedim. F-16'lar demedim. Bi şatri kelimetin lekiyallaha yevmel kıyameti mektubun ala ayneyhi ayusun min rahmetillah. O adam Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Ya Rab. Vallahi bugün kim ki eğer Müslümanların katledilmesine yarım kelime dahi olsa katkı sağladıysa Allah'ın rahmetinden mahrum olacaktır. Olsun mu? Vallahi olsun. Ama bugün asıl mesele şu. Biraz da o konuya temas etmek istiyorum. Az önce bir şey ifade ettim. En azından farkımız olması bakımından söylüyorum. Biz hocalarımızın, kanaat önderlerimizin, liderlerimizin birçok defa ey Amerika yenileceksin dediğini duyduk. Elhamdülillah bu iyi bir şey. Yani imamların, hocaların, alimlerin, kanaat önderlerin bunu söyleyenlerin evet bu sözü haktır. Ey sömürgeci kafirler mağlup olacaksınız. Setuglabun ve tuhşerun ila cehennem. Yenileceksiniz, cehenneme sürüleceksiniz. Biz bunu duyuyoruz. Bu çok iyi. Ey Amerika sen bizim azılı düşmanımızsın. Bunu duyuyoruz. Bu iyi bir şey. Hakka dair bir şey. Ama bu hakkın tamamının söylediği anlamına gelmez. Ben de diyorum ki ben mübarek. Hocam, ağabeyim, lider neysen. Diyorum ki sen Amerika Allahu Azza ve Celle'nin düşmanısın dedin ya. Peki Allah'ın düşmanıyla dostluk kuranları ne vakit muhasebe edeceksin? Allah'ın düşmanı Amerika ile dostluk kuranlara Allahu Teala'nın haram hükmünü ne zaman hatırlatacaksın? Müslümanları katleden Rusya'yı dost edinen yöneticilere Allah'ın hükmünü ne zaman haykıracaksın? Biz haykırıyoruz. Allah da sözümüze şahittir. Allah'ın düşmanlarını dost edinenlerin Allahu Azza ve Celle'nin indindeki yeri cürümdür, cürüm. Vebaldir, günahtır, haramdır. Dillerimiz lal olmayacak. Kalemlerimiz susmayacak. Hakkı ketmetmeyecek. O düşmansa, düşmanla dostluk kurana Allah'ın hükmünü haykıracaksın. Haram diyeceksin. Allah bundan razı değil diyeceksin. Padişahın birisi paşasıyla satranç oynuyormuş. Tabii seyircilerin huzurunda böyle. Hamle sırasını karıştırmışlar kimde olduğunu. Padişah demiş ki bende, paşa demiş ki sıra bende. Ya padişahım sıra bende. Ya paşa az önce sıra sendeydi şimdi sıra bende. Satrançta hamle sırasının kimde olduğunu karıştırmışlar. Bir curcunadır padişah hemen müdahale etmiş durun demiş. Bak burada demiş izleyiciler var bizim oyunumuzu seyrediyorlar. Onlara soralım söyleyin bakalım demişler. Daha yeniden beri bizim oyunumuzu seyrediyorsun. Seyrediyorsunuz. Hamle sırası kimde? O arada içeriye kapıdan böyle aralamış birisi girmiş. Başka bir paşa girmiş içeri. O arada bakmış ki tartışıyorlar. Padişah seyircilere soruyor. Öyle bir söyleyin bakalım bir hamle sırası kimde? Ses yok. Padişah kızmış. Demiş ki ya nasıl oluyor da nasıl seyrediyorsunuz? Ya hamle sırasının kimde olduğunu nasıl fark edemezsiniz? Paşa o arada böyle padişah o arada seyredenlere gürlerken, eserken, kızarken o az önce içeriye giren, oyunu daha öncesinde seyretmemiş olan paşa demiş ki, paşa, padişahım, hamle sırası demiş, rakibiniz paşada. Demiş, hayır. Demiş, sen nereden geldin? Sen demiş, daha izlemedin bile. Oyunun, hamle sırasının kimde olduğunu nereden bileceksin, görmediğin şeye hükmediyorsun. Demiş, sen bu kanaata nereden vardın? Demiş ki, padişahım, hamle sırası sizde olmuş olsaydı, burada seyirci olanlar size sessiz kalmazdı. Sessiz kaldıklarına göre siz demiş haksızsınız. Vallahi bir gün de öyle oluyor. Tebessüm ediyorsunuz. Olmuyor mu? Oluyor. Allah'ın düşmanı. Evet konuştuk var. Onlar Allah Azza ve Celle'nin azılı düşmanı. Biz de diyoruz ki onlarla dostluk kuranlar uyarılmalı. Biz de diyoruz ki Allah Azza ve Celle'nin düşmanlarıyla dostluk kurmanın Allah indindeki hükmü haramdır. Allah dili lal olanlardan eylemesin. Dedim ya, konuyu iki başlıkta çerçevede değerlendireceğim inşallah. Rahman, sohbetimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru geleceğim. Allah-u Teala ayet-i kerimenin devamında beyan buyuruyor. Diyor ki yardımı Allah'a hasredin. Diyor ya hani yardımcı olarak da Allah size yetmez mi? Yeter mi? Vallahi yeter. Bunu geçen hafta da hatırlıyorsanız kısmen söyledim. Yani bunu tekrar tekrar ifade etmekte fayda görüyorum. Bazen karamsar tablo çizen Müslümanlarla karşı karşıya geliyoruz. Allah-u Azza ve Celle'nin yardım, yani bize vekil olduğuna iman etmek farklı bir şey. Soralım, çıkalım Kızılay'a. Hepimiz birer vazifeli gibi önümüze gelenle röportaj yapalım, sual edelim. Diyelim ki siz Allah'ın her şeye kadir olduğuna, Allah'ın her şeye en iyi şekilde vekil olacağına, müminlerin, inananların vekilinin Allah olduğuna inancınız var mı diye sorsak alacağımız cevap evettir, değil mi? İstisnadır hayır diyecek olan. Dolayısıyla ben diyorum ki Allahu Azza ve Celle'nin müminlerin vekili olduğuna, Allahu Teala'nın her şeye kadir olduğuna iman etmek farklı bir şey. Bu iman doğrultusunda yaşamak, çalışmak farklı bir şey. Dağlar kadar fark var. Onun için biz diyoruz ki bizim vekilimiz Allah'tır. Elhamdülillah. Onların silahları, belki bizim derman yetiremeyeceğimiz donanmaları, teçhizatları vardır. Her zaman klişe cümlemi söylüyorum, belki ezberlediniz, içinizden de yeter artık diyeceksiniz ama onların yanmayan kamuflajları vardır. Olabilir. Onların vekil niteliğinde donanmaları varsa, gemileri varsa, silahları varsa, biz inananlara da vekil olarak Allah yeter. Müminin şiarıdır. Tefsir-ül Furkan'ın da bu geceki en güçlü azığıdır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Vesselam. Budur. Bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman ediyoruz biz. Daha ne? Onların donanmaları 10 olmuş, 20 olmuş, 100 olmuş, 1000 olmuş. Benim için hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bir mümin için de yok. Çünkü o Allah ki Bedir'de görülmeyen ordularla Müslümanları desteklemiş ve onlara nusret vermiştir. O Allah ki Musa aleyhisselama daraldığında, dara düştüğünde, hatta ne dedi Musa aleyhisselamın ashabı? Kale ashabı Musa, İnna lemudrakun. Musa'nın dostları, arkadaşları dedi ki, benim amiyane tabirimle söylüyorum, ahada yakalandık. Ne dedi? Musa aleyhisselam, kale kelle. Vallahi dediğiniz gibi değil. İnandığınız gibi değil. Düşündüğünüz gibi değil. Zannettiğiniz gibi değil. İnne ma'ya rabbi seyehdin. Benim Rabbim benimle beraber mutlaka bir çıkış kapısı gösterecek. Yahu denizi ikiye yardı Allah. Bizim nazarımızda olmayacak şeyi oldurdu Allah. Çünkü o Allah iman edenlere vekil olacağını vaat etti ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ. O Allah ki vaadinden dönücü değil. وَاِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Ol demesinden ibarettir Allah'ın. Biz işin o tarafına karışmayacağız. Musa aleyhisselam gibi bir tavır takınacağız, işimize bakacağız ve diyeceğiz ki hasbunallahu ve ni'mel vekil. İbrahim aleyhisselam öğretti bize bunu, biliyor muydunuz kıymetli kardeşler? Mancının ucunda İbni Abbas anlatıyor. Hatta ben ikisini birleştireyim inşallah rivayetin. Uhud bitmiştir. Ebu Sufyan Allah'ın Resulüne gelir, der ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seneye Bedir'de var mısın? Diyor ki olur. Ya biz birilerinin anladığı gibi gül peygamberine iman etmedik ki. Biz İslam'ın bayraktarlığını, sancaktarlığını, İslam devletinin başkanlığını, komutanlığını yapan bir peygambere iman ettik aynı zamanda. Dedi ki seneye Bedir'de görüşmek üzere. Gittiler, ayrıldılar, uzatmıyorum. Sahih Bukhari ve başka kaynaklardan tahric edilmiş bir rivayet paylaşıyorum sizinle. Bir sene sonra Bedir'de buluşmak üzere ayrıldılar ya, Merru Zehran Vadisi'ne Ebu Sufyan bir sene sonra geldi. Çok güçlü bir ordu donattı. Merru Zehran Vadisi'ne geldiğinde de Nuaym İbni Mes'ud, şimdi radıyallahu anh diyorum ama o zaman henüz iman etmemiş, Medine'ye doğru kervanıyla gittiğini görünce Ebu Sufyan dedi ki Nuaym sen nereye? Dedi ki Medine'ye kervanlarımı ulaştıracağım. Diyor ki gel gel seninle bir ticaret yapalım. Biz diyor Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem'i kastederek diyor ki burada buluşacağız. Sana 10 deve. Bugün karşılığı ne 10 devenin? E-klas mı? E-klas. 10 tane deve. Diyor ki Nuaym'a yapacağın şey şu. Gideceksin Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i kastederek. Muhammed'e diyeceksin ki Ebu Sufyan Merru Zehran'da öyle bir orduyla hazır, nazır sizi bekliyor ki gitseniz geri dönüşünüz olmaz. Perişan olursunuz. Hiçbirinizi sağa koymayacak bir orduyla gelmiş diyeceksin 10 deve. Nuaym'ın işine gelir. Söyleyeceği 3 tane cümle 10 tane deve. Nuaym geliyor uzatmıyorum. Medine'ye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ey Muhammed iman etmemiş daha o zaman. Ebu Sufyan Merru Zehran'da seni bekliyor. Öyle bir ordu donatmış ki hiçbiriniz kadınıyla erkeğiyle oraya gitseniz bir taneniz dahi sağ geri dönemez. Bunu ashabın içerisinde söylüyor Nuaym. Allah'ın Resulü ve ashab bunu duydukları anda hep bir ağızdan söyledikleri sadece bir tek cümle. Öyle mi? Bekle ey Ebu Sufyan. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Sen orduyla mı geldin? Bize Allah vekil olarak yeter. Allahu Ekber. İbn Abbas diyor ki Allah'ın Resulü bunu İbrahim Aleyhisselam'dan öğrendi. Diyor ki mancının ucunda artık risalet yerle yeksan oldu zannederken müşrikler. Artık İbrahim peygamberliği, İbrahim'in kişiliği, şahsiyeti bitti derken İbrahim Aleyhisselam'ı mancılıkla fırlattıklarında ne dedi İbrahim Aleyhisselam? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. İbn Abbas diyor. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında aynı bu cümleleri söylemişti. Siz elinizden geleni ardınıza komayın. Bana iman eden birisine vekil olarak Allah yeter. Yetti mi Allah? İbrahim Aleyhisselam'ı peygamberini yarı yolda komadı Allah. Dedi ki ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e serin ve selametli ol. Devasa bir ateş. Sorsalar size deseler ki çiçek bahçesine dönüşür mü? Dersiniz ki dönüşmez. Ama bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman ediyoruz. فَاِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Biz de bugün حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ şiar edineceğiz. Diyeceğiz ki Allah'ın düşmanları var mı? Var. Allah'ın düşmanları bizim düşmanımız mı? Evet. Biz birkaç menfaat karşılığında Allah'ın düşmanlarını dost edinmeyeceğiz. Allahu Azza ve Celle sözümüze şahittir. Sözümüzün arkasında durabilmeyi Allah cümlemize kolay kılsın. Muvaffak kılsın. Onlar Allah'ın düşmanlarıdırlar. Sömürgeci kafirler, İslam'ı düşman bellemişlerdir. Bizim asla dostumuz olmayacaklar. Biiznillahi Teala. Bizim vekilimiz, bizim dostumuz Allah'tır. Bize Allah vekil olarak yeter. Allahu Azza ve Celle taksiratlarımızı affetsin. Allahu Azza ve Celle dünya gözüyle Müslümanlara, mazlumlara, müminlere, inananlara dünyanın geniş, tam aksine zalimlere, despotlara, müstekbirlere de dar geldiği o günleri bizlere göstersin. Razı olduğu dinin hayata ikame edildiği o günleri bizlere dünya gözüyle ikram etsin. Allahu Azza ve Celle cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.